شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار نور على نور يهدي الله من نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويبقى في نسبه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعته يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوقه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مقصد سورۃ النور بیان د دفع الفحشاء روک تام کئی د بہ سورۃ کی د بہ روک تام کئی اداگی د بہ روک تام د پارا سلور اصول یعنی ضرور قوانین بیانی او و آداب بیانی اول ترغیب ورکی قرآن تا چی بیہی و قرآن کریم خدری ببل سنا بیا آیت نمبر دو کے رنبے اصل بیان کی چی او مجرم بندر میں کوئے جرم میں کڑ دے ثابت شعر تھے اس بہ شفارتنا یا نرمی فارنی دگر مجرم مثال دسبیر لیونی دمار دے دکھ بڑے نرمی اکڑ دے بڑی چیچی دے بڑا نقصان رہتے دارنگ مجرم دے جرم میں کڑے جرم پہ ثابت شہر ہے اس سب بھی نرمی کے دادا سا کہ بس پیہ بمار سے ہوکا خرابی بہ نقصان دار کئی دار سورت چی بہ ملکون کی جرمون زیادتی کی وجہ مدہ غدا اچھے مجرمان جرمون کئی او سب پرشپا تو خلاصی گی سب پشوارا تو خلاصی گی سب بالا غنور زیاد شی دار نور خلق چوتاو بوری نا غنور خلق کن سوا جرمون شروع کی رنبے قانون پا ملک دا پکار دیں چو مجرم با نرمون شی که قتل کرد چی قتل دکڑی شی که زنا کرد چی رجم دکڑی شی که وادکڑو کنو وادکڑو چی کوڑی وادی شی غلا کړو لا دې تفریح شي نیکان خلق ود نام کړی اتیا کوړی دی وال شي وغیرہ نو بیا ملک ور چا من راضی کن راضی دویم قانون د غلط جماعت سره د غلط خلط خود رب دل فرنه کې دغه غلط دی ته نه کې ته مشهور خسر یا مولا یا علی اته غلط خود تر ته کینی فاته فای فرد راضی نو هغه جرمونه کوي او استاد وای نه بچکی وای بچردا هو نیکان خلق دی نو ته جدا شه ته تر ډاله مو جوړ چرت په کول شه دریم قانون چا چې نیکان خلق بدنام کړی وي ان هغه رسول الله کوي چې آینده لپاره صدا و نه کړی ځکه نیکان خلق چې بدنام شي د دین نه اعتماد وچت شي د قران سنت نه اعتماد وچت شي اور قران سنت چې اعتماد وچت شي په ملک بیا یې زیاتېږي بیا سلورم قانون خدای مکه کته فق یو غلط جماعت کې مکه داخل وي او د تفته ولا ګره چې دا مشرکان دي یا بدعتیان دي یا مداهنین دي سوس دي هر څه سره جوړ پیدا کوي منافقان دي او یا روافض دي سبب بدوي درنګ یا يهودي صفات دي پکې د پیغمبرانو بدوي یا د امامانو په دګي نو اینا جدا شته تا خوړه کې دا خه جماعت او د فتوله جدا شته نه کله چې دا صدور قوانین بیان کی صدور اصول نو بیا واقع د افق راوړي واقع د افق هغه چې ام المؤمنین رضی الله عنها حضرت عائشه رضی الله عنها باندې الزام لګي ته منافقان په لګول هم اشاره دي ترا کدا صدور قوانین دي جاری نه کړ په ملک نو د کښالو خلق د دین ستنی صاحب کرام امهات علما امامان دا بدنامیږي او کدا صدور قوانین دي جاری کړه نو دای بچاو بوشی چې د امامانو د صحابه بچاو شي نو دین مضبوط شه د دین مضبوط شه ملک مکه وخت خپل امن راشي ور نه بهای مزیات شي واکه د افق اخلاص چې تفصیلی بیان شي نو آیت نمبر 27 نه رستو تر آیت نمبر 33 پورې دا پنځه شپږ آیتونه دي په دې شپږ آیتونو کې په دې و آیتونو کې نه و آداب ذکر کړي چې په دې و آداب باندې عمل وکړي شي یو آداب پردي کور ته باندې دی بغیر د تپوس نه بغیر اجازه نه کله تر کور دی کله ماما کور دی کله رور کور دی کله خور کور دی کله دوست کور دی چې زین اول ور وټکو یا ټاله وا ابیا سلام علیکم وای زرا شما ای وای شرازه کچره لار سه پایز پر می خلک نی غیر محرم خلک نی لړبشه اگر ته توج له ګوتری کا پردای خدمت کرنا سی چې دی ګوز بیا د لک ډټ د شي پرده باندې شورا بشه دغه کتنا غ شاته دی پرده خود باندې به نظر لګي دی په تا نظر لګي نظر دا نظر د نړۍ جاسوس ته او د بیماره جوړې د عشق دویم قانون دویم ادب او دغه لړ باندې شو یو شیطان دویر لار کودری کا او څوک ځای کوک ان کور ته واتل نشته چې څوم یې چا کرا نو اوس دا بلار ولار او تماشې کو د چټای ټیم د سکول د جنکو یا د درد خدمت د لو ټیم د لو ټیم د لار کې ولار تماشې کو نو الله قانون راولې کا تبر تیز کې چې کل للمؤمن غض من ابصار سړي چې پردې خدیني بلار کې نو سر دې کته کې پردو خو سړي نو ګوري وقل للمنادي يغضن من ابصارنا او خدي چې فردي سړوي دي نو سر دې کته کې سترګې دې کته کې سړو ته نه ګوري دا غلنه باندې شو چې تا نو بل نه کولای خدي ته وایي چې ستدې پلاره دا دور خپل جامع جوړ کړی وي او دور ګران سوټ دې هغه ستې چې دا څوک نه ني نو فائده څه شو نو دا بورکل لري د مخنه اپو بو اچي صادر بو بو اچي مطلب چې ما دې جامو شو شو شي الله کوم راو دې چې نه ودی درنه به خبر نه علا جوبین بلاره چې دې خبر ضرورت فارا لوی صادر دا نتاو کی چې دې زینت دا جامې دا دې فټی شي مخ په پټای فټای چې جامې پټ شي تر پیسو پټ پیسې چا ته ښکار نه شي دا غلنه باندې شو شیطان بلل کولاوي دارامې توبه اخد دا چې پلار دې بدري دې چول دې دا چاته خو کنه فاندې به چول کښن ته وباسه واشه نو الله وجه فلار باندې خدای دې ضرورت پکینا نو پردا کې باندې اره خدای په چارو دي ولا درنه بیا دې له نه دی ولا ما فينا دې دې ته نه اته برکت استدا کوم دې اجدا فلار دې د مکه له وخت بین راغ لا دې د خدای په چارو سړو په چار باندې دي چې څوک دې دې کالو شرنګ وانه ورداران په دې قیاس کیږي چې په لار دې چ اتر دې له ګل چا سپېمو ته سړو سپېمو ته دې اتر ویم لاړ شي دغه ک د چا سړي سپېمو ته دې اتر وی لاړ دا دا شې له کدي سر زنا او شو یو رات کړه دا چې کور ته راځي پکار چې بیا ولامي دا کدا په جنابت کړه په غسل کړه دالنه باندې شیطان بلل کولاوي نوجوان الګ نوجوان شې جنې فغله شې ناغه تړ کو سفیه چې دې خطا ودې سمنه آزاد چا تر لین دین جوړ کا اوس خو آسان طریقه ده موبایل کې نمبر وها وها وها چا د بکې وګراو دي اکثر دا موبایل کې نمبر وراشي ها ګران نمبر دارنګ نمبر دي دارامیان په دغه تر دین کول نه دی فکر دنانو دا چې دا کښه نمبر چت کی سوچ او ته پوره معلومات نه چې دا به ضرور نمبر دی امه خاون نمبر دی امه فلار نمبر دی انا غینا بغیر دا نمبر چتول جنا کور فرق نه دی اده ک بیا غ مرضیان په کیوی مرضیان کینا نو مرضیان به دا شروع نه کوي نو س پینزم قانون او تر پینزم ادب او تاخی چې جنا پیغلا شو یا لږ ځوان شو نو فور نو ورکه چې دغه نه خلاص شي د ګپونو ورته پردو سړو د ګپونو د پردو جنا کور ګپونو خلاص شي چې معاشره دې بچي نو چې دا لړ باندې شیطان بلل کولاوي شیطان ته هټ کړي دغه مهاجونه دي اب کور کو نو کر وی غلام به یا غلام وي انا هغه ته وصفې شي اجر تا خو دې پرېدنه ته وټو نو دغه شاته به دې کور کې دې سړي کې جنا کوي ته وي دې کور ولا د کار پر لین جوړ کا اکال کې غلام نو کری نو دې کور دې نو کور تر لین جوړ کا نو و تا خدای ما زاده اینا غلامی نو ته بدغه شانته نو قران کریم دارینو باندې ک غلام د عقد کتابت کئ چرما خلاص کا ما آزاد کا په پیسو په کیستور باندې کچ کال کو دور دور کوم یا میاش کو دور دور کوم آزاد کا دغه لن باندې شو بیا بلن شیطان کولوی دا جن دی او دا کاری دی او دا دشتی دی او مخلوق طالب نه په کې بازار نه دی مریدا نو دا ځان ته جنا کایمه بیا چې کې د بیه خطرې اغدا ته جنا کایمه خصوصا کاغې نه واړي چې موږ یو کاغې واړي چې موږ نو به نفرې او باز جنا کای دا ته چې یو یې رم هغه قدرت یې ډیر شریف وي ادا ته موږ لیدلې ډیر چې پلار مجبور کای په دغه کارونه نو اکثر یو تختی او کورو تختی اچې غلط ځای ته لیږي نو تختی نو پلار مو شرمې ځان مو شرمې دا وا ادب چې بیان کړو نور په دې بیا ترغیب د قران او اشاره دي تا چې په دې احکام باندې په دې آداب باندې په دې قران باندې هغه تر عمل کولی شي دغه تعلق د قران سره نو اوس آد نمبر 35 دروستو دا 35 36 37 38 39 40 دا آیاتونه دي پنځه آیاتونه په دې کې درې مثالونه پېښ کړي یو مثال دا هغه چا پېښ کړي چې هغه د سورت نور قران ته کېناستل او سورت نور دا آداب او دا قوانین یې زده کړل او په دې باندې عمل شروع کړ اند د دې زړه کې هغه وړاندې پیدا کړي اگر انا د پری مخ باندې ښکاری هر چاته صرف عملی شروع کړل او تر دور باندې فرض کورون ته د دې دارګي مجرم نرمی نه کوي غلط جماعت سره نه وزه کیږي اگر جماعت سره وزه شو غلط سره وزي دي نه اندر پیړه کې یو رڼا پیدا شي د قران کریم اگر انا د پری مخ باندې ښکار شي او کله چې دې پر ته بیان شروع کی د بیان نور اغانو دا مثال دی لومبه مثال د مؤمنانو دا که چا چې حضور نور باندې عمل شروع کړي الله نور السماوات لفظی معنی اور بیا په دې کې اوس خبرې کوم الله نور سموات الارض على رنا ور كونكل اسمانو نولا اسمانو زمكولا نور بغد منور الله رنا كونكل اسمانو زمكولا اسمانو على زمكولا مثل نوري صفات رنا ده الله فضلت مؤمن كي في قلب المؤمن ابن مسعود معنا كي رضي الله مدارك معنا كي في قلب المؤمن صفات رنا ده الله فضلت مؤمن كي كمشكات لك يو تاخ وي يو تاخ وي تاخ دره وطم گو او تو دره نشته او خواب کورو كي دره لولي دره باوي كي بيدارا كي بيو دره و پاوي كي بي پیاله او چانکونو خو یوت خو په کور کې چاته هم نه کوي او څو دغه الماره اخلي سیستم بدل شي په مارو کې شیان وي بخوا به دری په زړو کورو کې جوړ دم په دې کور کې زړو کورو کې به دری وي مشکات درې ته وي فی المصباحون په دې کې وړي وي المصباحون دغه دی وا فی زجاج فی شیشه کې وي ا زجاجه ته د شیشه داسې صفاوي کانا کوکبن تبوای چې دا ستوره د دنیا زلیدون کې فرقیدون کې یو قدو بلول شي دا دیوا من شجرت مبارک من ذات شجرت مبارک د تیلو دونه د برکات والا د خینا زیتون دې چې دغه زیتونونه لا لا شرقیتنا نه مشرق تر ته په سوری کې ولا غربیتنا انا مغرب تر ته په سوری کې یو ټول ار فنور لګي یقاد دیتو آن قرد دی تیل دی اونه یو دی او چپڑک ہوئی چپک ہوئی ولو لم تمسا سونار اگر چنی و ترس دی اور اگر تیل دور سپا دی چگا چمکی گا اللہ دیویل دیو چپا لکڑی نا اگر تیل نرنانگان رو دی چمک کئی نور اچی اور و تو لگی دیو بلشی نور نالا نور را دا د فاتر را بیا خور رنگان خوری چافیرا دا عمل نه شروع کړی دی مخ نه فتح لگی اجودی مخ پڑا کوئی اچ کل عمل هم شروع گئی بیان هم شروع بیان نور علا نور یاد اللہ علی نوری لا رخی اللہ توفیق ورکی اللہ پا طرف درنا خپلی من یشا آغا چاچی سوکو غواری یا آغا سوک چو غواری اللہ دوار مانی دی وادرب الله امثال ابيان الله مثال د فار د پوي د خلکو ولا بكل شنادين الله فرزوان په ذات پدې آیات کې یو څه خبره ده کوي یو دا ده کوي چې فاعل د نور څوک دی ولي کوي فاعل د نور امر ته د بوت کیو کوي په دې مکر خر کیو نه کوي قابل د نور یو کوي کوي فاعل د نور امر د ورته کیو کوي غذا مخ ته خالی پر دوی مکر کا کیو لیکي قابل د نور یعنی قبلون کې د نور دې ته مخ د ورته کیو لیکي قابل د نور او درم تو لیکي مقام د قبولیت د دې نور په بدن د مؤمن کې درې شو سلورم لیکي سبب د قبولیت د دې نور دې د پټي کې له کومه څخه خبرې پینځم ادا چې دا نور سره جوړ شو دا پینځم ملي کله اوس راته ونی کوي فایل نه نور زما ته ونی کوي الله الله نور سماوات ارز کنه الله رانه اور کوي قابل د نور چې را قبلون کې ته دی نه ته ونی کوي مؤمن قابل د نور مخ د مؤمن بیا مقام د قبولیت په بدن د مؤمن کې د نور آی تولی کوي قلب د مؤمن رد مؤمن بیا سبب د قبولیت د دې نور آی تولی کوي مخه ته د دې مؤمن همت یا د الله نور مې شاهدې کو ته اشاره کوي چې د همت کړو قران راغلو ګرمه کراته شپه کې پاتې ده اذنانه وی نارینه راتلو د خپل امت کړو الله توفیق ورکړو بیا او پینځه ولي کوي دا رڼا د سنه جوړ شوی دا نور سنه جوړ شوی دی هغه ته ولي کوي هغه ته ولي قران او سنت قران او سنت دا من ذات شجر مباركه دي امر القران سنت على فوج اس مثال اس مثال عشان گویا کہ اللہ وہی د مومن پسیدہ د مومن د سینې نه تعبیر کړل په مشکات سره د مومن د سینې چې دا یو تاخره یو درې ده مصباح د مومن د عقیدې نه تعبیر کړل په مصباح سره دیوا ادا دیوا کوم ځای نه فی دجاجا د مومن د زړه نه تعبیر کړل په شیشې سره دکه شیشه چې کوم ځای نو ا په شیشه کر خره دین او چکر حقراج بیا سمېګنا انده مومن دا اذر نه تعبیر کړل په شیشه سره ا د مومن د تر د فاقوان نه تعبیر کړل چې کأن کوكب دوریون د مومن تر د استفاده د قران له سپاره په کار کړل نه فضا کل ذکر لمن کان او قلب چې زړه پاکی کنا خپل دیو کې تل کم راغلی دی یا دی عقیده کې دا دې رته دا عقیده کوم راغله یو قد من شجر دې مبارکت بولو نش دا دیوا د تیلو د اونې د خین برکت الله قران مبارک دی واشه کتاب انزلنا الیک مبارک نو مبارکت کنا د برکت والا چې زیتونونه را نو دې رته دا عقیده راغله دا د قران سنت نه ا د قران سنت د اخیره دور ده چې لا شرقي ته لا غربي نه په مشرق ته د سور راتلې شي ته تیار په کې ستراځي ا نه د مغرب نه یو اونې چا په ډاګ ولاړوي د سار چې بنور راخي چې ډارک پاغي لګي او ما دیگر چې نور پریو دي ډارک پاغي پریو دي دا ټول د باب ارنا کې ولاړا نو د قران سنت د اخیره چې دا بالکل صفا سترا دا بالکل صفات ته دې کې څه اخفاء فدې کې شک شو نشته قران چې کما کې ذکر را بالکل صفات او دې دا او لیک او دا رڼا ته څنګه راغلی دا ها یا کان زیتو یو او صرف دا عقیده دې بدن تر راغلی دا صرف عقیده راغلی دا او تر نور وي دا احکام او منل نو د دې د تر نور د احکام ا د قران دی اخیری د دې په لړ کې وسارو کو یوزي یو کار دې دا یوزي ا د دې فرقیږي د عقیده دا د دې فرقیږي چې ولا لم تسنار د دې له روخانه شو اگر دې له عمل نه شروع کړ بل ته بیان نه شروع کړ په دې لړ هغه څه فرقیږي نو چې کله سپاشي نو په دې مخ باندې هغه سر ښکاری دا مخ چې دا زړه رډار دی ښا دا د زړه شوروم دی د مخ ته سړی ګور پته لګي د ښه سړی د بد سړی دانه چې سپین به نه بخ سړی نه تور به لکه مخ نه به پته لګي سترګو کې به حیاي په مخ کې به چمکي اجي به حیاي نو سپین سړی به د سترګې به څه پترنګي وي دې سي پتونه چرته بیا سر صفات کو بیا موږ پوښي قاتل طرد لان و بیاو چې د مخ نه سن پته لري سترګو نه سن پته لري نو د دې سترګو د مخ نه د غسړې پته لګي د غزرانه چې مخ کې یو چمک پیدا شي هغه چمک سي دا د زړه غ صفایدا اجه پلی د انسان په مخ باندې یو دا غو پیدا شي مونږ حسیت غو دي کې نو حسیت غو دي کې اگر چې سپین سړې وي سپین خړې خو چې پلی ته وي پلی سړې ا قران ته نکي په دې مخ باندې یو نحوست کوي فیدا شي تاسو وګورئ خیر ځان ته وګورئ چې قران دا نوې راغلی تاسو شیشه کې باندې ته کتلې کزنه نه کاله کاني اوس یا سور تاسو لري او ذات اوس وګورئ په دې مخونو کې سفر راغلی کنه که زړه دې کو هغه هغه دغه سور شوی دې که تور او کې سپینوار راغلی هغه نور بیا راغلی دا قران هغه نه غانه هغه سره دې جنکای ځان خلک کوي په میکافون باندې الکان ځان خورکی په میکافون قران ته کینه قران کریم په پړه د مخ بل خېسته کی او شر په ګرای چې عمل په پکې که چر دغه شان دی قران ته کینه او نور ته کې نغ بیان دي کی بیا ولا په درنګ کې مولا ته ور سم بندر باندې به جوړیږي کله چې عمل دی پېنی نو شکل به ورانی ګور بیا بندر به چې عمل په شروع کې مخ بل خورې کیږي او ذاتل ها دا عقیده څنګه اثر کړه يهدي الله لنوري دا غیبتو پوښ په مثال باندې څو پوښ او دې بیا ته معنا کوم ښا دا ګورې ګرام مثال لخوا به انتها ګرام مثال ده خدا شان قران لبی الله او چت مقامات ورکی دا دغه کمال شي شه به آسان کړه ا څوک چې دغه په طرز باندې لګي نو هغه آسانی اګه نور ترغه به سره شروع کی اذا ته دې زبر ته ترون زم بلګر په کتلی تاسو کتلی چا وی کپه دا ته ور تفسیر چې سور ور کو اردو علی کربای والی وګور کپه پوښ دا چې ما په ګټو دی د پې مونږه کتلی ما زبام دا مرض یو سمودا ما به ور شو قران خو زبا دې نور تفسیر چې تفسیر ما مونږه کنه ما نه بار خطا شو خدا دا اوس سم شو ګډ ور شو فن نه کوي د شریف قران تفسیر کدا کمال دی چې دا آسان دی نور تفسیر نه باندې خلاص کی او کنا چې ته نور تفسیر ګورې ارته د نور مليان نشول ګړول شو هغه د شیخ طریقه آیته کم اخکاری هغه وایي راشه شیخ اعلان کې شیخ ما په خبره چې منګه تقریر دوه توسو تفسیر خلاصه بیان شپږ سو تفسیر تقریبا شیخ قران په خپل کتلی دا غینه چې بیا مولانا ته توي مولانا ته اغه مې اوسل سل دو څو تفسیر هم کتلی الاغي مر مولانا سره مجلس لس دوری کړي مولانا سره سره نو داغي ټول خلاصه خپل زګور په تفسیر په دا ګور به او بیان مې نه پر په درجه په قران کې راکو ما خلاصي را باسم خدا نه پلان کې تفسیر دا پلان کې دا وړي دا اته کې اوسړي په ځان شکی شکی با سړي دا په ځان شکی چره دا خلک ما ته جوړ عالم نه وای نو به ما پلان کې نو سر دا وای دې دا خلک دا خی چې ما مطالعه دې نه ته اته اده مطالعه کوم اره کې ایسو سره دی چې قرآن طریقه دا ډیر اسانه اړه مزیدار اګه ته دا شان کې تفسیر نه ګوري ارته باندې را شي ما ګوري ایس تفسیر که چېر غواړي چې موږ قرآن خدمت وکړو انده تفسیر دا دا ډیر لوی تفسیر دی چې قرآن دا او بیا معنی ته وګورئ الله نور سماوات و الارض الله روخانه کونکي د اسمانونو مزبک انور مصدر به ما ته اسم پایل الله منورون الله روخانه کونکي د اسمانونو مزبک لرا مثل نور صفت رڼا د الله په زړه د مؤمن کې فی قلب المؤمن کمشکاتنا لکه او تاخوی د مؤمن سینا لکه او تاخ د په بدن کې فی امزباهم په دې کې دیو وی دیوا د مؤمن عقیده از امزباهو د غډیوا فی زجاجن په شیشه کې شیشه د مؤمن زړه ادو جاجو د شیشه دا ته پاکه سپاوی کانا کوکبن ته وای چې دا یو ستوره ده د مؤمن زړه په مثال د ستوره دوری پرکیدون کې د مؤمن له کې عقیده راغله اړې پرکیږي دا نه فرق دړو د پرکیدو هغه اثر په مخ کار شوی یو قدو بلو نشی دا دیوا من شجرتن یا من زیت شجرتن دا تیرو دهونه مبارکت برکت والا نا چا دا زیتون اونا دا زیتون نمرات قرآن سنن دا عقیده تراغل قرآن سنن دا لا شرقیت نا نمشرق تر تر پسوری که آجر چنور دا مغرب تشی دا پسوری کشی اونا چا دیوال نا مشرق تر دکو کری یا دا غٹی اونا نمشرق تر دکو کری نو کالا چنور واوڑی زوالو کی نو دا غټی کی باندې بیا سور راشي مات د ماس پکې نه رسو او کله ډکه د دیوال نه مغرب ته چا کړلی یا د غټی اونې نه مغرب ته کړل شي نو په دغه باندې سار کې سور وي به کم اونې باندې نور نه لګي دا غي تیلوم خني دا غي میوام خني خوګوم نی او ترقیم نه کوي نو دا دا شی دا ته اونې نه چې لا شرطیت نه مشرق تر ته په سوري کې دا مشرق تر ته په سوري کې انا مغرب تر طول عرض پی نور لگی نو دا تی اونی اگر تیلو خواگو می او پاکو می یا کادو نه دعا دا دو مومن دا عقیدی تعریف کئی قریب دی تیل لده اونی دا عقیدہ چا دا سینک کمرا یو دیگو چا چمکوئی دا چمکی ممخ کارشی ولم تمتص نور نار اگر چې نه رسېږي ته تور دیواله بل شي نه را او د د پزړه کې غرنا رااله عمل لانه شروع کړي صرف قران او تر نور وي په دې باندې نه عمل وکاله کبر کو نه نه بار بچا کړل ته بي اجازه افرادو خپل تبانو ګورما او دارنګي په مجرم باندې مينو کوما او غلط پاړای کې باندې داخلي کوم اګه غلط کوم نه پریدم ان د پرې مخ کې او د پړه کې را راشي اګه رڼا د پرې مخ کار شي نور والا نور اچ عمل شروع کی بیانم شروع کی بیا نور اگا نور را د فاضرنا بیا خو راګا د شم اولی چا پیرا شولې کې شولې پوه شئ پوزا یادی الله لنور توفیق ورکړي الله لنور خپل رڼا طرف ته من یشا دیشا فایل بدامت کوخه هغه چاله چې وغواړي وغواړي خپل اصلاح انده دا قیمت دا دې مت کړو چې دا کوارټر نمبر اته پشپا زنانه وی راتلی ما یونیورسيټي نمبر اته ورته کړو نمبر اته سربلند پور نمبر اته سیټی ټاون نمبر اته اجازه آباد نمبر اته ګلدارنګ د قربار نمبر 4 3 2 نمبر اته رشادان نمبر اته داشند لری لری دا نمبر اته د محمد نو پکې ګاډي راځي محمد نو چونی مولوی مکه ته هغه تلار نه اوس پر راځي هغه همت کړو پر ورځ چې پیش باندې او کې یو دم رواني کړو دلته موږ نږدې خلکو پیغام دي هغه د کم کم نه راځي بیا چې ختم شي بیا یو نیمه ګټه په لار باندې لګي نو دای د دې کم خلک چې لری نه راځي هغه خز ده کوي دا تجربه هم کوي کم خلک چې سور لری نه زیات راځي اي تکلیف لري هغه ته خز ده کوي عقب چې نږدې وي هغه خنه شي دا کول دا نوټ کې ځان سره لکه دغه باغ پیغام چې موږ در شروع کړو د رافاتي مخلاص وي او د سکی د بسنس ده کوي ادا چې لری نه راځي د تکلیف زیات دي دارنګ څوک مسافر شي دي تاسو چې کور نه فریخ دي بچي فریخ دي ورونه فریخ دي عدل تک دي ری دي ما غي ته خز ده کیږي د دې وجه نه اکثر وګورئ د کور خلک نشي د کوله د کور خلک نشي د کوله وردان دا نوٹ کوي ول دای تکلیف نشته ای نور تکلیف لري یاد الله لنور توفیق ورکړي الله رنا خپل ته من اچا له شا چې وغواړي خپل اسلام یا من شا چاله چې الله وردو امان دي به شا فایل الله هم کې دي چې شا فایل من هم کې دي شي ورومبه معنا کې من مفعول دي ادوې معنا کې امان چې فایل دي وادرب الله الامثال یاد الله لنور لا رخ الله توفیق ورک الله خپل رڼا ته من شا او تو جوړ خپل اسلام دا فایل شو ادوې معنا لار خی الله یا توفیق کرے الله خپل رڼا طرف ته من هغه چاله شاید اوس مفعول شي خا چا جو وړي الله دا مرتبه خدا پاک ارتو نو وړي خا خپل کتاب له الله ارتو دره وني چې چا کی ګند دی غندره وني دا جدا خبره چې اوسره بد نصیب وي الله را ولي اده بیا کوششونه کی دې تش راغله تش لاړ د تیار اړې تیار ولړ رڼا له لار اوسه تیار کړه پلي ترانګله پلي توته ده وادرب الله الامثال ابي ان الله مثالنا د فرد په یو د خلکو چې خلک پوي شي څوک ته پوي شي په دې مثال تقریبا ټول پوي شي کچا فکر کړي نو پوي شي وي کچا ته تیر سبقونه زده کړي هغه زده کړي اکر تیر سبقونه غفلت کړي نو اوس په دې څه پوي شي او کالم نه پويږي دا داغه چکر چې همت پکې وی اجه دې په دوخ بوخ بو کوي اسار څنګه موږ چې دې ودی شي بیا دا دوه کې دور دې خوندې دا سورې دې کې خوب سره کوي په خوب باندې زونه دا شي چې خوب چا نه کړو خوب بدل نه سمړ شه مونږ د دنیا د فرتا د خفیر موجود دي مونږ د دنیا د فرتا پیزه کې د شپږ شوړ به مونږ مسلسل می خو دا کوم له به ور ټایم راکو ټریلې بم چلو ور ټایم می راکو بل ټریپ پیرا کو نیم دینار ټریپ دور لار لکه دې نه واغلی جانگیر پوری نو پدې کې موږ شل دویش ټریپه کول دروازه شل دویش ټریپه تی صاحب کا دغه توا ډاټ سره د څو ټریپه مکه ته دوه وخت جاګیر پورې دروازه دا موږ شل دویش ټریپه پیندیش ټریپه کو دا کوم له به نیم دینار ټریپ راکو دا لا دې چ راکو نو موږ ورځ شپه منډي په سپیډ باکو دی غړدا غړ فل سپیډ واشه ډوډۍ به موږ ته په دغه پرته ډوډۍ به راکړه کپنه به نو په سپیډ باندې تکي خو دی غړدا ته خو لپ رائټ هېډ ډرایور نو دی لپ ته هم ته بنا ته نو دی تر په پر سیټ کې خو تلکاری اډوډۍ باندې په دې مخه تا کې خو په جولای کې نوړۍ باندې کوله بر ادي په باندې وکړ مخه ته وم او نوړۍ باندې شن کړه او به هم راځي پتلو ته به ډوډۍ مست مست هوچا کوم نه ځنه اکه چا به کو انظر به موږ کو بیا به موږ نه کړه آرام به کنوال د دنیا ر فرق فیزه فیزه شپک شپ کړه یو ځل یو کپ نیو زه به دا نو کار شو زما د ماما دی خدای دې به دې شفې تل دي ماما مو اوس پر اوس کار مر شو بل کار هغه یو کپ نه کې نو کار شو ما ته وی دوی دې راخه کپ نه 300 دینار ته خار اي چې جیت راشي کنه یو دوره دې پکې سره شپه ورس کار دی د سیمټ جیت براته چرته سیمټ دا کانی دې سیمټو کې راړ نو وی چې دوه ورځې شپه ورځ به زموږ ور راپتو شو چې جد راغلو اي نشته اوس بیا ناز به غما نو زه په کې برتي کړم مې چې لاړم تیار نو مې تیار مو خو غټ غټ ریلې چلولې مس پاس شو رور ملال تا کو دې خفيف فلار ادا دې پکې دا دې جز لګېلو هو دې جز فارم آرام سره هغه به ریلې به چوټ ریلې به ډکې دا فایبان به 15 منټه لګېدا چې سره پرنټ لري باندې مخکې نو دی بلان دی ودو خبر پارم اعظم خو چې لاړو پیپ ته وودریو او یو غړب په شي پکې به یو شی راوړو ویزا شابا یو منټ به زموږ آرام نو خو دې دل پکې نو یو را دوش په خو می کار وکا پورا پول بلش پاور به بیا کار وکا سر ما سم چوروي اډوړه دک شافو موز موز غالبا نو نه موز نو دغه اوناسي خبره من غوږ نو شروع کړ په مولا موز نه وړي دا فوج من بالغ بالغ شنو د مصر یو عالم نه چاته بوزو کا بیا وتلی چې پیندیش کار موز نه کړي اند د راکشته او د خو مسلمان شه وی چې تر اوسه موز نه وړي د خو مسلمان شه په دوه نه غنی چې قضا نه دا کوي دا شان د مصر عالم ولا جواب نو مونږ ته فرض ما په وخت کې خیر چې درې مروز شو اوس ګاډې مې ودرې ودرولې یو ګاډ مې مخې ته پیپ ته ولاړ دی نو هغه ګاډ دی اوتره او جو ما ته دغه ډب راکړې ګاډ چلا ما چې ګاډ شو ګیر مرګ بیا ودې شم او جټای رتا د جټای باندې دی د جټای کوم دا چې جدونو درې دا زمونږ به کور نه دنګ ځای لکه دا مرګه دوه چته نه درې چته دور چت ځای د سین نه ګاړو زمار وان شوړې اسوک را غلې جوړ ما لټی لا راکړم ګاړې بند کړې ما ته ایت پاس پاس د وکړو یست د وکړو اول ایت را کوس خوشا او د ګاړې د ټیر نه مخکې نه دا غسین ته دریاب ته دوره پکې ته دیوال نه غلي غسین ته که جیل دو طرفه کې درې نو دور تقریبا یو فټ ځای پاتې ما ښا به دور یې ورو هغه سم دا په دې کتلې شیشي هم باندې لکه شی به باندې ساتلې الته دوړې به راتلې د سیمټو سپین میم ټول باندې واستو په ریز باندې د سیمټو د دوړې پرته په دې باندې نو خبره په دنیا پور کوله بجو را نو ګاډ مې بل سیټ ته ودرو ودیشو مې وی پاته ما نه پاسم وی پاته ما نه پاسم نو کوم نه کوم بالکل ما نه کوم ځکه کې آرام اې کې بالکل دی نور کو دا و چې زمونږ به ټریلو کې ومنګ شپې ورو د دوه تر څلور پیزه شپه ورو به چلی دو اې کې به دور و چې ته په آرام وې تر په کې نه یو لاس ومنته دی یو تل دا و په خپل و چې ته چل دا ورو ته نو شی به و چې ته غړب چې خالي مې شه دلته برابر یو پیپ ته پیپ اکثر خالي نو مې چې کوم د دوه ګاډ مخ ته ولاړ نو پیپ ته بودم اوبم په دوه منټه کې باندې نمبر راغی نو دوه ورځې دوه شپې چې موږ مسلسل کارو کړل شه نو بیا ما دا مرګ دی ما بس بس بیکاره تنخواه می دیم وانا مستد آقا دو در روز مای بس ها یو یو یو جد رو تایمون خلاص کرو یو مخلاص کرد دریا دی که مخلاص یو جد جس سنگا خلاص کر رہا نو وہ ملا مل میالی شاوی بیارا جنا او ہو ہو نو چی بیام در دی کارو کر بس اگر پیزوش پا گرو تنخواه مو تا پریو مای ناخر نا تنخواه مای بس مای ماب کئی لارم سا نو دو اخبره می دوی پرو کولا چی دنیا رو پرمون دور دا سخت اقدیری کردی دا اوس چې کوم خلک دي امریکې ته دي انګلینډ ته دي دا په لارو باندې چې تاسو وګورئ په ترکو کې اوسه څه څه کېږي څومره تکلیفونه دي د دنیا لپاره ان قرآن نه ورته او د میاشو تکلیف نه شي برداشت کولی اوږي لوګي اوږي تندې رواني اوږي او تګې رواني په مې په سیندونو کې رواني کله ډوب شي کله د دنیا لپاره نو دا خو یو سوره ده الله بندګانو دیکھ لگی ما تو کہ انشاءاللہ قرآن با تدرشی و دک کشان خلق با تبیاناتی داشتان من مستاد بجان بناس بہو ابولان تیتا و پس خیدو دک کشان با تخلق ناسی بیا دیان لویا درجہ کر بلا نیشت خواب لولی خلق با تناسی بیا خو لگی مت با کوئی تاسو گران کارنے اکتاو جو خوب با کو خوب با اللہ کارنشی کو خوب با اللہ با دکشان پاتی وادرب الله الامثال ابیان الله مثالنا للناس فرد پویول خلق دا مثال فرد پویول وی ولا بكل شيء عليم الا فرزبان فوزات في بيوتنا هيو قد بلولش داڑیوا في بيوتن فاغ کورن کے چاہتے اللہ جو کم کرے اللہ ترفان اچپ عزت مند کرش دا کورن بیوت دمبر مساجد دی خواه جماعتون دقیقه دو قرآن دو بیانو زی جماعت دی و اللہ بیوت والی را را دقیقه اللہ تا پتو چه دمانه بدا سراشی چه جماعت که بخلق قرآن دو پری بی یاد دی وجنا هچه بعد پا جماعت که خوبا مولا بیان که کنا الکان ماشومان جنکای زنان دی بس کئی دی بے کورون کی بیانا کم کور که چی قرآن بیانی گی دا جماعت پاو کم کرے کم دائی که چی قرآن بیانی گی دا مالا جماعت پا دا کئی دکھو جماعت کسی جماعت خوتش عبارت دا نا عبارت وارد ہے که دیشی جماعت جوڑ شد فارد قرآن دی چی پایی که دا قرآن دردو نا کی چی قرآن درد سے بنش دا خو جماعت دی نا ہاں دا خو جماعت نی دا خو بس شد گرجا با تو فی بیوتنا بلو نشدہ ڈیوی یعنی بیانو نشدہ قرآن فی بیوتنا پاکورو کے جو کب کرے اللہ جو انتر فاچی عزت بند کرشی ان اللہ رفا بیاد الكتاب اقوان یہ حدیث کے برازی ما اجتماع قوم فی بیتن بیمین بیوت اللہ نراجمہ کی سکسان پیوکور کے دا اللہ دا قرآن یتلون کتاب اللہ چلون دا اللہ کتاب ویتدار سونا بینا آپ آئے کہ اللہ نے کتاب درس کے اخبل میں اس کی یو بیانی نور تنازی اللہ نظر علیہم السکینہ مگر پر خرق بان سکینہ را دی آج کم یہ بیانی اغتب اتمنان حاصلی گی کم چی اور اتب سکینہ را دی یو وغشیتم الرحمہ وغشیتم الرحم عدالات رحمت صادر پر بیانی عدالات رحمت پر صادر کی دا پٹوی دا خرق تاسو تاسو امنگا وحفظهم الملائکہ ادین چاپیر ملائکی اولاد دی حفاظت کی دعا گان والا واڑی واش دعا گان والا واڑی او دارنگے و ذکرم اللہ فی من عنده اد دی تذکری کی اللہ اغا چا چکم ارش تخ فرخ دی چوغری فرختو زما بدی یو کس قران بیان ای انور دنا دی بی دلال چا اچھا کم بیانا ہی دا قطعہ لالی چیز تھی اچھا کم ناس دی دا غیم بھی لالی چناس دی اب یا مخی دوٹا کڑی مدیدار دیں ومن باتا ومن باتا بیہی عملو لم یسرع بیہی نسبو دا جیبتا کرے سوک چی دا عمل دو جنا رسل فاتش عمل قرآن تبی خواب نو لم یسرع بی نسبو دا نسب دو جانی شی مخی کرے کڑیو چند نسبی دا مولا دی ہاں دا شیخ دی د خان دی د ملک دی سیدی فاروقی وی بل وی صدیقی وی عثمانی وی لیکن چې قران ته کینه ناته ډیر سپاس شو چې قران ته کینه هغه مخ کې لاړ معمولی خریږي په قران باندې ډیر مخ کې لاړ شي الول سیدان او طبع لاندې ناس هغه ډیر سپاس شي د قران کمال له فی بیوتنا بلو لشداری وی ادارنا حتلون شی پاکورن که ادن اللہ چه حکم کرده اللہ انطرفا چی دتمند کرده شی دا کورن پا قرآن بان جماعتی دتمند کی پا قرآن بان کوری دتمند شی ویوز کار فی ازمون آیادون شی بیاندون شی پده که نم دا اللہ مدارک مانا کئی و ایوز کار فی ها کتابو اسمو کتابو لا يسبح له پاکی بیان الله لا فدی کې دا خلق بل غدی ول اثر سبب پاکی بیان الله کتاب چې بیانې زنده الله پاکی بیان دی کنه دا الله کتاب چې نو بیان دی دا الله پاکی دي چې بیان دی هغه د شرکیات بلاد خوږي رجالنا درنا چې اسنه دا سوږي درنا اسلم کی سړی دی لا تلهم تجارت چې نه غفل کوي د تجارت ولا بيع ان له نه خرطول ان ذکر الله د الله کتاب نه دا ول بل صفات کوم قران د هغه چا تر جاد وی دا کې چې هغه قران سره سره تجارت کوي سد دنیا کار کوي چې دنیا کار نه کوي تجارت نن خلق په افراط تفرید کې مبتلا شوی مولا ته وایي زه به هیڅ کار نه کوم په دین خلق هغه غرق شو حرام خوري او امی وایي را من څه کول دا د مولیانو کار دی موږ به تش تجارت کوو دی هم غرق شو دی هم حرام حلال نه ګوري هر څه خوري نو چې خوراک حرام شه د هغه به څه انجام یې خرت کوي په دنیا کې به څه انجام وي بچي تباه شو دی تباه شه دکه حرامه ډوډۍ چې خېټه لاړ دی غرق شه وړی ګنده شو سترې ګنده شو خپې ګنده شوې په دین چې څوک ګټي حرامه ډوډۍ ده چې په بچي وخوري نو بچي هم تباه کړه ځان تباه کړه اچھا قرآن ته کېنه ناس امی نغه په حرام حلال څه پیږي هغه په دوه نمبره غټي په ملاوټي هم غټي په دوکه باندې هم غټي ټول تباه د عمل د مشرد ماشرد تباه شو مولا تباه شو حرام خوري او عوام تباه شو حرام حلال کې فرق نشي کولای ذکر دی کوي چې دا سړی دی چې لا ته له تجارت یعنی قران سره بد کسب کې دانا چې تاسو د قران په بیان نور وسنه کې سړی دی لا توره ما چې نه غافل کوي دی له تجارت ولا بیا او نه اغستر خرطو ان ذکر الله د الله کتاب نه و اقامه صلات اجر کول د مز نه وي ایتا زکات ور کول زکات زکات به مور کوي مز به هم کوي زکات به مور کوي دا نه چې مولا ته به زکات نه ور کوي یا خافونا یریږي یمن د عذاب عذاب یوم د عذاب د هر تتقلب فی القلوب چې مسترب وي چې مسترب وي فدې کې زړونه اوسترګې تقلب معنا اوړل راوړل نه دی تقلب پر معنا پریشانی مسترب لیدم کلام متعلق چې د قران سر تعلق ذاتی او د دنیا لین دین د دنیا تجارت هم کوي دا سره فارق د دواړه کار لیځه مولا د فار چې بدور کړي ته الله خیستا د هغه چې دی کړی دی دغه د دین کار په دنیا هم کوي دنیا غټي خېټ نه فارا ادیب غټي د الله د رضا نه فارا الله بدور کړي ادا چې دین کوي د خېټ نه فارا غو بدل نشته لیځه مولا د فار چې بدور کړي دا دواړه کار کوي د دنیا او د دین کارونه دغه فرض بدور کې الله دیتا کول هغه دې کړی دي عمل قران ته وي خام و دې له فرض ازيات کې الله دې خپل فرض نه مالدولت به مور ورکي الله رزق ورکړي چې نو هغه بي صاحب اوس بي صاحب دا هغه چا ذکر کوي دا عمل هغه هغه د اصول او مبادی باندې عمل وکړه اگر دا ته مسلمان وي روزنه کوي روزي دي سي دارنګه حجونه کوي جهادونه کوي خود سرور په دې آداب په دې قواعد باندې عمل وکم ولذي كفروا اګه ځان چې انکار وکم د سرور نور د احکامونه اعمالو مثال د اعمالو دی کسراب په شان شګو ګللې سراب موږ ته د پیریان تندور اڅو کته شګو ګلوې اردو کو ته سراب وای راوې کو ته سراب وای فارسی کې مو ته سراب وای سړې چې په دې ګرمه کې زره فسیرا کودرګي لری چې ګور دې ته وو بخکاری ا دې ور په روان شو دې دا وبدي چې لار شو وبدي دا نظر دو کو ته سو کوي دا په دې سړک باندې رواني کو دې نه پکم سړک چې وته لری ګور نه ته وو بسړ دې جوړي کی دا رنګ دې سړې مثال چې موضوع موضوع د سکي او دارنګ جنم کوي نو دته خدا خپل عمل ښکار چې باندې کمل کړی دې کنه پکه دا شو ګوګل دې لکه دا غي زینا هغه بني کړه دکره د عمل لیشته چې په تور دوه مانو نه کړ پردو کور نه باندې نشو دارنګ مو مجرم باندې نرمي وکړه غلط جماعت نه کټ دې شو غلط جماعت کې داخل شو خو شه بدنامي ولګوري نو کنو نه کمال دي پردو کور ته دي پردو خدو ته ګوري پردو سړو ته خدي ګوري فلاره چې دي د خدو په چا دي په طرفو کو باندې خد روانه یا پرده نه کوي نو عمل خو کوي کنه حاجی کړي اچړي سي به دا جوړه مجرون دا لاړل ولذي كفروا اکران چې کارو کو سر نور دا احکامونه اعمال اعمال دي کثرابن پشاد شکو کلی د نظر دوکا دې د افکار چې ما عمل کړی دې قیادې چې په میدان کې وي دا شکوګر یا حسب الرحمن ګمان کوي په دې شکوګر باندې تګه ما دو نو دې وبو دې تګه منډ شي حتا دا جاو حتا کل شراش دې دې ستراب ته لم یجد حسین او نو مو دې لا وبو شین نو وبو ال دو دې وجد الله عمومی الله رضا سره نو پورا کی الله حساب دې منډ شار تک کرانګي دا سره چې حج کړی ادا تا نه نه ابو زونه کې د شپې پاتې را پاتې لیکن زړه نور په احکام باندې عمل نشته ټي وي ګان ګوره پرې سړي ګوري ا پرې خدي ګور سړي ا په لار ګولار دي او غلط جماعت نه جدا کی کنه سست نه منافقان نه نو دا عمل زی دا پښان دا سراب دي دا تو ښکار جما عمل کړی لیکن کله چې د مړ شي پته پته یې شه باندې لا جن علی شی مما کسبو ای شه په لاته نشي والله سرور حساب الله دې زری حساب کوم کې اوس بل مثال لا چا چې نه عمل ټیک دی او نه سر نور احکام قران ته کې نه سو داغه مثال شت شو دل په دل الله ذات ختم قلبو چې دل په خوف بدل نه فيه او قتل ماتن یا مثال دا عملون دای قتل ماتن فشاندت یا رودی پی باری لجی چه فضل اب دونگی کی بی یک شاو پتکر دی سڑی دا موجن چپو بین پوکی موجن دفاتا دیوی چپی او بچپی چپی بی دریاب تو بود دو بناشن دو خود را خود چپی وی من فوقی صحاب دو فاتح دی وریز بی ظلماتون تیاری دی بادی دی فاتح بادو اید آخر جدو کچرا با دا سڑی لاس پتا دو بو گڑو اوپا دی لب یکد یرا کریم نیچی وی دی ریخ پر لاس را ومن لم جل لو لو نورن آتو چون کرده اقل رنا دی ایمان فمارا من نور نبی دل رنا ظلمات د مراد د مشرک عمل ده بار لوجی د مشرک عقیده سینه په سینه کې ده غلط عقیده فرتا یخسا موجود رمی موج ده مراد جهالت د قران نه جاهل دي من فوق موج به موج نه مراد نه کار پیران دا یې تکرونه من فوق سار ادین مراد ختم قلب الله لمورو نو تیاری در تیاری یو خو ای عقیده خراب نه بل اعمال برباد دي ابل ادناکار فرام تکرونه موري بل دے جاهل هم دے ابیاد پاس بل الله ختم قلب نو ظلمات بعض فوق بعض تیاری دي بعد فاضل بعد تیرو در تیرو کړي اذا خرج کړي راو د پتیرو کې چپټ په دریاب کې چې چپیم دی او د پات ګوریا دوم دا نو اذا خرج یادو کله شراو باندې خپل لاس او کوبو کې نو قریب نه چوي کولاړ یو بیا سره په کسپین یو بیا چپین وای او ورې دوم دی نو چې سره په وای چرته وای او په کله سندو نه دفتای من تفتا ای سره ستر کولاو کې خپل ځان لاس او تخکاری بالکل برو ته اسمان خاري اجدا شان چپی چپی ورې دی کې مې پاتر لګي نو دا سره د توسیس پاتر لګي چې زه خو کومه کبات کوم لم یقدر اذا خرج ذو کل چوبات الى اسفل نو قریب نه چوي دی لا سره یده ته اس پاتر لګي چې زه سو کوم بس اقلیم غلطه ده او قران توقیر ناز بس دې چې سکی که شرک وکړه که کفر وکړه که حرام وکړه ومن لم يجعل الله هغه څوک چې نه ګرځي هغه درنه رڼا د ایمان قرآن ته کې نه نه نو فمار من نور نو نه پیدا رڼا څوک رڼا نشي ورکول مثالونه درې په یاد شو یو دا هغه چا چې هغه په تور نور باندې عمل وکړ دا هغه په اړه کې یو رڼا پیدا شوه هغه رڼا د په دې مخ باندې ښکاره شوه اوس هغه دې کا لا عمل نه شروع کبل تا لیکن د مخ نه پړه کی دړه هغه سره په مخ کاری بل هغه دې چې نور عملونه کې بوزونه روزه زکاتونه جو نه کوي لیکن صورت نور دې احکام منل ته تیار نه عدد د روزي او د موضوع دا نه راغله د کتر چې هغه ته کیتا اندر یو بخ کاری او بدی د کړ د تم د خپل عمل خاري دا ما جنت ته پی لیکن چې مرشي بیا به ته پته نشي شي نشته د قرآن کریم ته کین نه سي عمل بوکي اته تش عمل عمل کعمل عمل عمل دا منافق او درم هغه دې چې نه عقیده ټیک ده او نه عمل ټیک ده قران ته کې نه ا دې په تیرو در تیرو کې ده تاسو پته لګی چې نه کومل سي بد عمل سي دې مړه ارت ارت کوا او دې نن دلال شروع کړي ادا دلال عقلي دي په تور زجر خان ربي کې زجر ور کې جبات بخت انسان ته قران ته کې نه ناسي نو تا نه خمرغان خدي اغیما ادا الله په عبادت پویږي دا الله په بلنه پویږي او ته قران ته کې نه وای ته دغه نه لاندې مارغان ارم تران الله ایت د ګور الله چې الله چې ذبیح له پاکي به نه دلان اته چې ځوانو په مو کو کې دی ګور فرښتې بر پاکي به دی لاندې په مو کې انسانان کې موحدي بیانې وترو امارغان پاکي به نه الله پدا ته کې حساب فاتن کلاون کی دو وزر دی او ٹپ کم کی دو وزر دی دا اللہ پاکی بیانی کلون قد علم صلاتو ہر یو پدا اکتر پورے پبالن دا اللہ و تذبیعو اب پاکی بیان دا اللہ بانی اب مشرک پوانشو والله علی مشرکو دو دائن دولی دائن ایبان دیو دائن دائن تو دا غصب خرن اللہ دی خرچ د لال نه دولی نه نه به خطر ته دا مارغه ټپس د کارګن نه دا غول خور ټپس نوم ته لاندې مشرک والله علی بما يفعلون الله پر فهمه چې دی کوي او دا ور توحید ولله ملک السماوات والارض خاص الله له اختیار د اسمانو د مکو دی الله تو فسکیر ولله الله ته دا فسی او دویم دل ادویم دل ذکر کوي چې باران چتم کنا علم تران الله اذن ګل چې الله یوزي صحابن بوزي وریا دي کراچا نه روان کی ثم یولف بینو بیا ور ولی تاوی کیو په خپل من کې نه ګوري شي ثم دالو رکابن بیا وګرځي دل ګوري تور شي فتر الوقت خان دوی نه ته ساس کې چراو دي د منځ دینا خلالی نو تم لوګ ساس کې شکان چې ته وریګا وورګه چرته دا الله کتاب بیان کړه اچ ملک سب سور شي وایدا ظلم سما من جبال ار اورې د وردن دبره من جبال یاد د وردن جبال د غرو په شان وردن دي کنه فيها من فرن پدې کې وی ګاله برد ګاله فرسي بي نور سيدا ګاله پر وسي پدې ګاله تر چاله چې خو هغه چې پچا با ګاله وشي په یو پوله باندې ګاله وشي یو پټي کې ابل بل بل پټه بچي د غلا د عجیب چدي یو طرف د شان وای یو پټه جوغ یو بل سره پټي یو پټه بالکل صفا پر یو بل سم برابر کی او دا کرانګي د قران کریم درته چنه کینی لکه ګلې به پوشه چې کوم قران کریم د ذاته به الله بچي و اترفو منشا اوړې دا ګلې دا چا چې خوخه شي الله بچي هغه چې قران ته کینی یا قادو سنا فرق قریب دې پړک دې پړک دې بجلی چې بو بو دینه درنه قران دا رڼاګانې به خوري شي او دا چې کوم قران ته نه نه هغه به تور تیرو کې پات شي دا مثالو یو قلب الله لیل و نه دا بیا ترغیب قران ته ور کوي چې قران بیان کوي چې تیرې ختم شي اړې اړې اړې شپه ورو ده کرش پاو کلرو نو ته قران شروع کړه کومل کې تیرې دي شپه دا چرنا راشي په خر کو خلق خدای او فیجنی آرام والا لفیجن این فیضا لکل عبرت یقین فلی بیان کی خواب خواب عبرت دے اقل مند عبرت والا لگتا ہوں چی اللہ انقلاب راولی پر دمانا کلش پاک اللہ نو تم دا اللہ کتاب راولا انقلاب راولا خلق کنا دا خلق ما تورتا مدرنا دے کان او بل مثال پیش کئی دفارا ترقیب دا قرآن والله یو خلق کل دابت من ماین اللہ پیدا کرده هر یو جاندار من ماین دی او قسم دو بونا د پلار د آدمور هر یو شه که انسان ده که حیوان ده فامنو فضباد اینا مناسو دی یمشی علا بد دی چی دی پا خیٹا بانده لکا مار آباد اینا آدو دی چی دی پا دو کو لکا انسان چرگ آباد اینا چی دی گردی پا زلو رو بانده ترغی بر کئی چو انسان تو گر گردس ساز کے تو چو کمشنی فیدا گو یو گردس ساز کرے نو تو فاقی گی پا قرآن بانے نو که قرآن لفرض کا تو آئی چی خبی میں کار نکئی نو پا خیٹا بانے ورشا لکا مار چیز پا خوایدو خوایدو ورشا قرآن ورشا اکا خبی دی نوغی بی دوا نو پا دوا خبی رار شا اکا صدور خبی دا سخا پا موٹر موٹر کی رار شا موټر کې لاړ شه ورشه قران لور شه پاتې کېږم یا خلق الله ما شاء پیدا کړ الله هغه چې خوښ شي یقینا الله فرض من قدرت والا او ترجمه ور قران دا ته د امر چون دې کوم بیان شه چې دا مبادی خلاص شو او قوانین نو دراړه دې دا کې مثالونه بیان شو دلال بیان شو نو بیا ترجمه ور قران چې به د قران نه ورنه کیږي خانه لقد انزلنا آيات مبينات فذكر الیگلی مگا آیاتنا واضحة والله یهدی من یشاء الله توفیقر کئی چالی جو خواہ خشی فدرد لار نیغی یا والله یهدی الله توفیقر من آچا یشاء چی او غاڑی خپل اصلاح نو والله توفیقر پا طرف دا قرآن قرآن تیرا والی دوانا معنی کئی دیشی من فدرد مقبولو بیلشی فدرد فائلو بیلشی مخبوع خالصی وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم إلى الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم فالله عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقرآن أما تأكلون من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع فليذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. جزاك الله. مقصد سورة النور بیان د دفع فحشا د بهای بندول د بهای روکتام ا د بهای روکتام پر بندول د فارا صدور اصول صدور قوانین بیانای او آداب. اول اصل اول قانون چې مجرم نرمی نه کوي رحم به نه کوي جرم کړی دی صدا ورکوي پورا ا د خلکو مخ ورکوي جو شرمیږي. دویم قانون غلط جماعت کې د غلط خلکو سره نه ودا کیږي ا دغه استاد وځ په پرده راځي بیا چې ته موحد ته ولې سستو خلکو سره روافض سره ودا کیږي دین فروش سره. او دریم قانون څوک چې ناکام خلک خراب بدنامي امامان یا صحابه یا پیغمبران حق پر علما بدنامي انو اغیر صدا ورکی. او سرورم قانون که غلط جماعت کتی او در شیش صحابه بد بد وی یا سوس پیار چاہتا جوڑ ساتی شرک کئی بدعات کئی زند نو باسا دا چی ذکر کی ورد واقع را دا افق اشاره دیتا کچر دا قوانین جاری نیشی نلول خلق و بدنام شی دین با بار شکی شی او بیہای بدراتی شی کله جو واقع د افق بیان شي نبی آد نمبر 27 نرسته و آداب ذکر یو دا چې فردي کور ته پاتې دی دغه دا دې سره پردی خ سړی ویني ابردي سړی ویني خدا به موږ دې بل کور ته بے دوازا دغه دې دې سره بیاي فريده شي دویم دا چې سړی پلار دی خدا مخ لاره شي کته به ګوري خدا فلار دی سړی ول مخ لاره شي کته دې ګوري بیا هغه ته دې ګوري. درم ادب پلار باندې خود دې ضرورت ته فارو دي بي ضرورت کور نه چودي ور پیلا نه توريږي ضرورت څه شي بیمار ده یا پلار کر دي څه غم خاده لا یا رور کر دي یا خور کر دي یا خوريانو کر دي یا دو نور خپلوان دي ماما ګان دي ترونه دي آی کر ته غم خاده لدی دوتلې شي بالکل خو چې دي د زینت جامې بدا پټي لولې صادرو فرفاته چې سود زینت جامې دیونی دي ا صدرم کارم سلورم ادب چې فلاره دي خدان د خدو په چارو دي لکه د اس په باندې ټه پټه پټه پاو کوي ادا خبي په ماده بخبي کی دي د خدو جدا چار دي. او سلورم پیندم قانون پیند سلورم ادب ی پیندم ادب کجینا یا الګ زلمه شهر نو پورن چې په ناتب رشتہ راشي نو بي کې وا وا ده لو کې نه چې معاملې خط بشي. او پیندم ادب شپګم که غلام یا وینده دا وقت در دل غاری ازادی کهی اوام آدم جینکای آقا دارم تمالی گه چکم دا که خطره دا بی حیعه آده تمالی گه سبا بسم فساد دې کړی ذمہاری ته بیا کله دا ذکر کې ترغیب له قران ورکو د آیت نمبر 34 کې نو په 35 نه بیا هغه درې مثال یو مثال دا هغه چې په صورت نور عمل وکړ د پړه کې ورنه پیدا شو اگر نه په مخ باندې ښکار شو اگر چې له عمل نه شروع بیان نه شروع کړي لیکن مخ نه دا شغلې خېږي دوه مثال دا هغه چې اعمال کول موږ روجي حج زکاتونه لیکن قران ته کې نه نه چې صورت نور دې عمل باندې پوه کې و یقینا سو عمل اونکه اند د عمل ټول برباد شو د عمل لړو دغه چې د قرانونو منو عمل لړو درې مثال لا چا چې نه عقیده ټیکو نه عمل ټیکو او نه قران تک نه سره دا مثال دا شل کغه یو سړی چې په دریا کې ډوبي او دریا مو چپی او چپو ولړ دریا ولړ وبدي چپی وي او دا دیو په فاس چپی خجرا خېږي او ورېدو دی نو دې چې لاس را وباز دې نخ کاری خپل لا د کرنګي دا سره چې جاهلی او الاقدم ټیک دی بل غلط خلق ورکینی فاسي ان د ته به سپته لګي هچې د سکو دا مثال نه دری بیان شو بیا د لایل ذکر کوم د فار ترغیب القران اصلور سرود د لایل ذکر کړی بیا ترغیب القران ورکو د دین اند منافق بیان کړي دا ساعتونه دی آیت نمبر 54 پورې دا د منافقانو بیان کوي منافق همیشه لپاره دغه بیان به خامخا جهاد سره فکر را دي جهاد کې به ایمان کوي د قران سره برا دي هغه به د ایمان کوي انفاق سره برا دي د انفاق کې به ایمان کوي دا بایکاټ پدای کې به دا بیان را دي بایکاټ هر څه سره بده جوړي پوځ او د اسلام د معاشري په باب کړه د بچرو اسلام د معاشري کې چیرې به دې به نه ختمې دې به هي خوري ويقولون او اي منافقا امننا بالله من يمر په الله په پیغمبر د الله باندې واتان امن المغا احکام د الله پیغمبر او ذل نور من کنه چې کنه ثم تولى فريقهم بیا اوري او ډله دینا عمل نکي من بازار کا فضل وادن وادو کی عمل نہ کہ وما ولا تا چویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو تا اللہ تر وادو نہ کڑا جے وستا احکام منم دا اللہ احکام کم دا کینی قران کی جے قران تے نہ کینی منافقا نو تا فا غوادا دی ما تا کڑا اللہ وئی وما ولا قبل المؤمنین ادی داخل ایمان والا دا اسی دخلی ایمان لڑکی ایمان نشه به ایمان دی و اذا دعو اکل ترابل شی الى رسول الى الله الله پیغمبر ده الله تا قران سنت تا لیاقوم بینم ده فل چې فیصلو کی قران سنت په میز دی کې نا تا په اور دل نه مخړو کی وی وای نه ونه و یکل لهم الحق او کجروی دی له فائدہ په قران سنت کې زرا دی ته موزین په منډا منډا ک قران کو ته فائدہ ښکار بیا منډه وای یا د دین په کار کوه فائدہ کاری که امامت کوي په سی بلایي په منډ را دي که ختم کې په سی بلایي خارې په منډ را دي اگر چې په سی په کې نشته ویناره ها که چا ته قران خولي ا په سی په کې وی بیا را دي په منډ ها مناظرونه په منډ را دي په پیسو باندې ار طرف په منډ را دي لیکن کته د الله رضا لپاره د الله رضا نشته ا فی قلوب مرضون ا په دوندې کې مرض ده امرتابو یا شک کئی چرک منگا پا دی دین بان پیتیو نا گٹو نمانگ لپا دی عجر با ملاو نشی ام یا خوابونا یه ریگی چه زیادتے بو که اللہ پا دیبان پیغمبر دا اللہ نا اللہ حضیاتے نکئی دی توی چه منگ لپا اللہ عجر ران نکی دنیا کے آخرت کے آران قرآن بانی قرآن سنو بان دنیا کم اللہ عجر رکی خمال دولت مر کئی عزت مر کئی آخرت کی مر کئی دادا دیریگی چرا که دا پیونه گٹه پا دین بانه آنو دو مال اللہ سینا چرانه کی نو اللہ وی بر گلائی کم ظالم نانا برکری ظالمان اللہ ورکی جرا دا ظالمان دی زان لکا می کئی انما کان او دا مومنانو دا سی مومنان مخلصینو بیان انما کان قول المومنین یکن دا وینا دا مخلصینو مومنانو اذا دعو کل شراب اللہ شک اللہ پیغمبر قرآن سنتا لیاقوم به نام دی ور چې فیصله وکړي قران سنت په مېز کې نو وینا دادا چې وایي زمینا و اورته مونږه بالکل واتانه مونږه بالکل عمل کو او دا کده دې دې کامیاب اوس بشار و مې ته الله چا چې مونږه د الله الف انور د الله او يرد د الله نه او ځان بچر خلاف نه داخله دې کامیاب دي یو کس مسلمان شه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو يهودي اغه ته په دې په سبو سمه شه هغه یې په قران کې ویات نوار د غریب مسلمان کوه کما یې د غدار وي و ما یو ته الله په فرایض چا چې اطاعت د الله په فرض کې چې الله کوم کار کړی دی په عمل کو او رسوله او اطاعت د پیغمبر ته په سنن نه په سنت منل دار کې عمل په سنت وکم و یخش الله او یرید الله نه فيما مضى من عمره چمخ کې کوم کړي پاکي وي لري توبه وستا واتق اذان بچ کو آئنده دمنه هيونه نو وي الله وي چې فاولائك هم الفائزون افائز والفائز من نجا من النار افائز او جهور نو بچ ودخل الجنه ودن شجنت فقال عمر الغوي چې قال نبي صلى الله عليه وسلم جوامل کلم ما ته داسې کلام راکړ چې هغه جامع دی لږه خبره کې ډېر لوی مطلب پروت دی واقعي دا خبره ټیک ده په دې آیات کې واقسم بیا منافقان زده واقسم بالله اقتم خو منافقان فالله باندې فاق فاق قتم نو وایي کچر تا حکم کدی تا لا یخرجون خامخا وذوبا کمم ته وایي چې موږ ځان به وو ستاسو ته موږ هر څه کوو جی قل تو ته لا تختم قسم نو خوري قسمنا مخري طاعت معروفا الا طاعتكم طاعت معروفا من الساد من المعدوم دي قسم راجتي شه مت پتا رسي چې ته څور تا کړ سره يا طاعت معروفا خير لكم من الله د کتاب د الله د احکام غوري ته قسم مخرا عمل شروع کا يوم انا قسمنا مخري استاذ من المعلوم دي استاذ ته طاعت معلوم دي يعني مخکرم په پد سوره مطيعي لطاعتهم طاعت معروفة منت معلومي هوي يا طاعت معروفة خبر قسمنا وخري اطاعت ده قرآن جونا ده قرآن اطاعت الله قسم سجدته عملو كان قرآن راشة بس كان إن الله خبرنا تعملون يقول الله خبردار فابان تاتوين كوي قلت والله بیا دجر منافقات چې کوم وخت کته نه مانی کنه نو بیان خو ته وک استاد دی داغه غړ اخلاص شو او دا پتا را وړل شي قرت یو الله و او من اذا الله پیغمبر دا الله فتولوا فذكرتات و او اختید قران سنت نامرو نکون نو فاین ما علی محمد یغه په پیغمبر یا په وارث پیغمبر هغه دي چې د تاواله دي هغه څه ورو د الله کتاب او په تاسو باندې هغه چې تاسو علی په تاسو عمل دي هغه بیان وکړ چې عمل کیو کنه دا غاړه خلاص شو وان تطیعوه هغه چې تاسو باندې د پیغمبر اسلام یا د وارث د پیغمبر چې قران بیان دي تاسو دون لار کوم وای وما على رسول نشه پیغمبر اسلام باندې الا البلاغ من مگر رسول الله کتاب خاردار اند پیغمبر وارث دغه غاړه خلاص شو هغه د الله کتاب بیان کو است عمل استا کار دی او بشارت ورکه مخلصین الله مؤمنان الله او دری وادی و طرف کی کوي وعد الله الذين امنوا منكم وعدك الله هغه ځان چې وي من الاحکام د سورته نور او آداب او مبادری من کن سانا او چه آمانو بیا من کن سبانا شرا آمانو کی اشاره ده منو لدی صورت احکامو تا امن کن مسلمانا او آدکر اللہ کتان سا آمانو چی مان راوڑ ده پا احکامو ده صورت نور بانده من کن ساز و مومنان آمالو کنه کن نما واده دارا لاستخلیفان هم فی الارد خامخواب فاتح بگی دیر پا دنیا کی لکه څنګه چې پاتې کړو هغه څنګه چې مخ کړو الله به خلیفہ غات کی یو وعده ا دوی وعده ولې مکه نن لم دینم اخا مخ مضبوط وکړي له دین دی هغه چې پسند کړی دی دین بوله مضبوط کی الله والا دلایل دا چې مضبوط ورګي څو په تر خبر نشي کوله دوا ولې بعد الان نو می بعد خوفه مامنا اخا مخا بدل بگی دیلا فدیر دینا من او سیری گی ما شمان دیر سوگر درس بند کی دار تبا خط خط کی اللہ دیلا با اللہ توفیق وردی یا عبدونا نی پدا تیار کے کتاب ایرو کئی زمان سمانا دا اللہ کتاب پیا نی ایسا دار بنا جوڑی ماتا اس شے تو چا خبر بند من قرآن مقابل کے اللہ بے خلیفہ گان کی ومن کفر با ذالکا او چاچے کفر کو انکارو کا فرد دینا اصول مبادیون انکارو کا ودا قدران دیدی فاتقان اُس بیان دی امور مصرحان وَوْقِمُ الصَّلَاةَ وَجَارِكَ مُزُرْكَ زَكَاتَ او من ادا اطاعت کردی پیغمبر اکرام خام خام افتاد برا ہم اکرے جی اُس بشارت او تقوی بشارت من کلا او چرا دا مخالفین فتاب نشی غالب کی دے انشاءاللہ او تخویب منکر اللہ لا تحتمن الذین کفروا گمان مکو پاکتا مانی چو کفر کردے دے انکار کردے دا قرآن موجودین فی الارض دا کمزر کون کو اللہ دا پدمہ کے چو دا اللہ دین دا اللہ قرآن برسلو کی نشی کورے تسلی ساتا او دادی جہنم دے ربی سالمسیر اڈر بزاد ورد رضا جہنم اس تتیمت سورت امخ کچھ کم اخکاب دکل شو پای روشنائی بردن لکا اولو کمون چی پردی کورتا مدنی کنن ندل تا داغی باین لغن زیاد ناگی وزاد کئی چی دا کورتا تل سا پا کورت کی دن نا چی کم خالق دایی با اندو بلچا کورتو تا پا در اوٹے منو کی نزی یو اللذین آمنو واقتان تاکمان الاخقام سور نور لیستعذن کم اللذین ملکت ایمانو کم خام خان اجازت دو غواڑی آکتان چواب داری اللہ تنستاسو آکتان لم یبلور حلما منکم آکتان چی دیر تیلی بلوغ تستاتو نا ما شما دی اجازت دو غواڑی دریٹ ایما دیابل کامری تا چی دی دو دریٹ اینو که دقشان دی بیجازا من قبل سرات الفجر مکی دموز دو سحر نا در سهر موز نیشه لگه بان نمخ که بل کبریتا در پلار کبریتا در رور کبریتا در خور کبریتا ولی انسان ده آچار ده بی پرده و پروتیس ده کسر کلا کلی چوده کیگی نو قمیز ممی سو باسی بعد خرکم وحینا تدعونا تیابا کم اپاو که چکیده تا دو جامعه اخبری منم تو حیره ده ده غرمی ده غرمی خدا خوان اکسر کوتا کیده ده گب شب لگه خبری که پکار رای لیچه ور بند کی و کبیام که ور کلاوی انتلنی پکار رو بند ابینا سکوامیم بعد سرات الیشان اپا دموز دماز خوتن نا ماز خوتن موزو شو آخر اخپل خلو کمرو تدن نشو نو بیا یا رور لد رو کنی پکار چه رور کمری تور چی یا دو خور کمری تور چی نو خور لپکار دی انا زوی لفکار چه فلار کمری تلار چی سلات و عورات لکم یا سلات و اوقات عورات لکم سلاس اورات میں اورات اللہ کم دادری وقتوں نے فردی ستاتو دی لے تعلق و نیشتے فتازبانے نا پا دیبانی جونا ہم گنا پا دیدری وقتوں نے دیدری وقتوں نے ٹیمونا علاوہ دیوال کمرو ستلیشی تڑے توافون آلگون چکر لگون کی فتازبانے بادستاتو پا بادوانے تو کور خلق دیوال کمرو تذیرہ دی دیکھے سورہ دبر کو چی خدا خوان دی دریو تیمون دی لاوالی زن دور رو نبند دی چی با کور که طولار دیور بند کردی دن نازی خطا ورن دا ٹھیک نه دا کدری تیم آئی آنور دیور کلاو تا دی کتو دا کور زنانا ما شبان زیر آزین دی دیو تا کدار که بینون لاوان دا کرنگی بینه اللہ تا دا فرح پل اخکام ولو علی من حکیم اولا دی پو حکمت والا از بل عدب ذکر کئی وَإِذَا بَلَغَتْ عَلَمَنْكُمْ خُلُمَا آدھ مرے کتیز کی ویلی ہو اوی تفلی لذی لم یزرو علی عرات نسا اما شمان اچھا آگئی دا خود و دا سڑو پا پڑو خبر مانی پا نو کہ آگئی دا آگئی مخی خد جامی وچی خکولی این فت سطر دیو نکی فردہ دیو نکی نو جاید دل توائی دغه ماشومان اوس ځوانان شي دي بیا به پرده کې دا منوای چې دا مکر ماشوم لو شي نه پرده به تکې پیدا پرال اطفال من کوم الخلما او کله جوړه تل ماشومان سره نه ځوانې تا فلیستاذن نو خام غا جزت دی غواړي دبل قبر ته ځي کما استاذن الذين لك ذن چې جارد غو ابا وخت او اجازه غواړي اکه چې مخ کې دینم ځوانان شي دي د بل کور ته چې دي ځوانان اجازه واړي او دا ماشوم زلمی شه دلم په کار کې اجازه واړي قدار کوي بین الله لكم آیات ذکرنګي بیان الله تعالی په فلاح خان د اسلام معاشره ادا دفن فاشا ولا علیم حکیم الله دې په حکمت والا اوس په دې مخ کې کې روشنه غوړي مخ کې ویلو چې خدای د کور نو دي آد برکت تسکری نو دا نه لوی لوی صادرون تاو کی نو دیا که استثناء دی کئی که کدا دی خدی جدیر بوده گانی بی نو خیر دی که آغی لوی صادردان نتاو نکی خوشتر بدای جی شو شابه نکی میک اپا نکی والقواعد آغا نارز دی خدونا آغا خدی اللہ بیون نکان جی چی امین نتا دی نکان ند دی نتو تمکی ندی پڑکی را دی دا اتیاو کارو خدا دا د پیزو اتیا او خکاله خدای دا بدران دغه شی بوډای شی لري مخ کې چوڑی چوڑی لازم چوڑی چوڑی نشته په دی باندې ګونه ایا ځان سیابونه چې کی دی سیاب نو راغ لوی دي ساتنه من جلابی به نه واش اخو مور نه چغل هغه کی دی خو په دا ځان کې چې نی وی دی خره کوم کې د خپل زینت چې میک اپ نه کوي ګوره چې میک اپ کړی بوډای چکه چوڑی موڑی را نه پاغه دا سرخو په پاوډر کې باندې پټ کړی ناغه بیا موږ ساده نه کوي ساده په هغه په مخ باندې چي ويس ذکولي ويس صافيبنا اګه جرزان ساتي ساده کې خودونا نو خير الله ان نو غور دي دا زکه بډای را جره بډا واري بدنامه شنده بډر شرم خبرې نو سی به کړو سی به او نیا بدنامه شي نو په کار دا چې بډای غانې ما په پرده کې ورغو خې وي والله تبون هدي والله ورن کې په ذاته نيشته پتا نيشته پړون باندې د آداب د خراس خار د کدي کې بي هي وي چې پردو کورن ته دي بي بلې ډوډۍ خوري یا کور ته لاړ شي دا غي د عزت بچاو نه کوي یا وخت د مخ کې دي یا وخت د رخت دي اندا ټول بیا د بیدا بیا ایدا ډوډۍ خړې بیا غب شپ نه ځي او خکور ولا تنګ دي تر دا عذاب تر په کوم تفصیل راشي بیا له تعال الامان نشته پړون باندې تنګ سیا ان په ګډ باندې تنګ سیا ان په بیمار باندې تنګ سیا ان په دانو ستاب باندې تنګ سیا چې خړې تا د کورونو ستاب نه یا د کورونو د پلاران ستاب نه یا د کورونو د مهندو ستاب نه مور کورته مانه د سړی پلار مړ شوی امور بل خبر کړی یا د سړی مور له پلار طلاق ور کړی ادی بل خبر کړی او خیر د کاری کر لاړ شي مور کړه نو تلې شي خوراک تیم کول شي او بیوت خوانه کوم یا کورن درونو ورور کړل شي او بیوت خوات کوم یا د یا کورونو ا د خویندو استادو خویندو کر خوراک کول شي او بیوت امام کوم یا کورن درونو یا کورن د پپوګانو امات ابو ذ خالکم یا کورن د ما ماګانو ساتو ابو ذ خالاتکم یا کورن د ما سیګانو ساتو یا هغه چې مالکانی وي مالکانی تاسو چا بیانو داږي یو څړی تاسو چا بیان کړی دا چې تاسو یې چې د ما په دې کور نظر کوم کلام ته دوی امنګ اجلزو ا دې کور باندې نظر نظر کو نو په دغه کور کې دغه کور کې ته خوراک وکړي فریج کې فرض کوم مالټي پرتی دي یا سیو پروت دي یا د بل څه خوراک شه پروت دي اراغي نه ته وګورې خوړې شي دا ما چې مالې اجازه نه کړنه را کړې چې تاله چابي د کور درغن دا چابي در کور دا چابي در کور چې د اجازه ته پوه شو او ما ملکت مفاتح او ما ملکتم یا هغه چې مالکانې تاسو چابیانو د هغې چابي در کړې او صدیقم یاد کورن دوستان استادون نشته په تابان جگونا چه خوراک کوي تاسو په جمع باندې یا جدا جدا دغه کورونه ته خوړې شي بغیر د دې کتا ته من کتا له دعوت نه لر کړې او د فلار کور دې ضرور کور دې د خور کور دې په پو کور دې ماسی کور دې ماما کور دې د تر کور دې د دوست کور دې یا غ کور چې هغه چا بیا ته ته دینه کته خوري جایز دي اوس کته او ځای خوري کو جدا د چوي له سال عام اخر ول الارج ولا الارج حرج ورال مریض حرج دای ولې وي دغه کله کله په جمع کې دا خره سړی سره ناسي نو بعد خره دادی چې هغه دینه کرکه کوي اړې دات نو غواړي کرکه دا چې سپکو ته نو ګوري خوړې نو غواړي چې دا خلکو ترکیلی نو خیر ده کې بیا هغه جدا خوړو کې شریک منافق نشته دا معنا فدا ته ختم وي وتنه فذكر جدا اګوره درته راوته بعد خره کوي دا سره کدي دوان جدا جدا خوړي نه دا خدا الله وکړي که وسره په شریکه کې نه خوشاله بعد خلک دا غړ داسې کچه غوډی کی چې یو سره خراب خوراک کوي اندغه تر نه شو خوړی اده یې ما د جدا پرېټ کې واچو ګناه پکې نشته یا دا دی بعد خلک چې ستل کارو جوړ دی به ودان روړې ما ته کې اپا کې ورواچې بیا پکې داسې داس چولې نو بعد خلک یې غیب یاد شي خوړی چې د بل سره پکې لاس وي یا بعد خلک دا دی چې ډوډا راړي نو دیو سره کې چې مخه دا وغه اوغه پتا ته وړ وړ کې ما ته ودل چا کول ما دور ناراض هم نیمه ما در کدا تو فر ما دا دا خو غرض نه خو چې دا ته ما ټوټي ودی کړه ادا چا یو در ته چا چر وړي وړو کړو ما دا تو ستو خر ما بر وړو کړو ما دا نه خو انو نو کله کړه دا تی وی انو چې دا سي حالات خیر دا نه جدا هم خړې شي فائدہ او فائدہ د ختم بوتنه فذكر دا تا داخل شي کورون ته فسلم علی انفسهم نو سلام او چې په خپل ځانونو بچ کې خپل ځانونه د سنه د بچ کې خپل ځانونه د فساد نه مطلب دا چې کور ته السلام علیکم نو هغه به هغه د خپل دغه نه بچ کې د شر نه دا رنګ ته السلام علیکم به جواله کو سلام او تا دعا وکي نو ته به بچ شي تحیته من لله دا پیشکشې د طرفه د الله نه مبارکتن برکت او طیبتن پاکه تا سلام علیکم او و علیکم السلام ما به تاسو پیش کړو کې او فاقه د برکت په ګډیر ده کدار کوي بین الله علیکم الایات دا کرنګي بیان الله صاد فرق فرقم ا د دفر فاشا لا لکم تاخذو خامخه تاسو کې عقل راشي عقل پتره دي په قران باندې راځي عقل په قران باندې راځي انما المؤمنون یقیناً کامل مومنان او دا بل آداب در پر ارکان تا دکھو صورت کی آداب در اصلاح در معاشری ہو نو دیدہ کی رد رد او وصل رد فاشا ہو نو یو فاشا دا ہم دا چی امیر تا سکار راو گواری یا امیر سبتا ناسی بشورا کی یا پا درس کی اتا دا کشانتی دی بیجا سا یا پا ٹیم نرازی نو دا میو بیہی دا ٹیم مکرر شپک بجی ترازی اتا بجی ہو بجی نه بجی دامیو بیهایی دن پتیم راما این عمل مومنون یکرن کامل مومنان آکتان دی آمنو بالله چی مان روڑ پا اللہ بانده پیغمبر دا اللہ بانده ویدا کانو ماو او کلچوی دا مومنان سرد پیغمبر نا علا امرن جامن پیوکار جمع کی دون که دا خیر بانده دا قرآن درس ده یا شورا دا لم یذبو دین زیین تر دې پورې چې اجازه غواړي د پیغمبر نه د امیر نه بې اجازه تر تل دا بیهایي ده ادې به پاتې په خپله ځي به په خپل ځای به راغلی په خپل ځای به ځي ان الذین یستأذنونک یقینا هغه کسان چې اجازه غواړي تا نه دا کسان چې ایمان راوړي په الله پیغمبر د الله باندې د ایمان والی ادا بې اجازه ده چې دی د ایمان نشته فذستأذنوک لبادشاهن فذكر چې اجازه غواړی تا نه د فار د باد کار نه دی فذر لمن شیتا منو اجازه کا هغه چې هغه فخشستا د دینه ابا خنا غوړ دی د الله نه زګه شان ضروري کار دی یعنی جو زما ضروري کار دی نو استغفر رب زمانه شو مطلب دا چې د قران نه ضروري کم کاری خود دې وایره زما دې ضروري کار دی ما ذکر ورشم وګور چاله چې خو خشي ابا خنه او غواړي چې الله دا دې خو پوهنه ده د ته خدا د دنیا دا کار دی قران نه ضروري کار شي الله ته ته معافي وکړي ادا چې به اجازه ته راړ شي نو بس بل بیا نشته ته روز ورو ته استاد جوړ سوی امیر زه په ویزه ته کوي بس بیا نشي دا لای کټ کی بیا ادب نه کوي ان الله غفور رحیم یګره الله دې په خو کې مهربان مخ کې دا وي چې پیوکار جمع کی نو کده خیر باندې تناس امیر سره په درس کې یا په شورا کې یا په تقریر کې زما چې څو دي اجازه نه غوښته هغه ضروري کار دی اجازه دوغړه ابل اجازه در کې قدر نه در کې بیا مو نه دي اچ اجازه در کې بیا الله نه معافي غوړي او دې کې دا نه کړ کوي ک امیر دراو غوړي شورا لا درس نو بیا په باندې شان نه کوي لا تجرد الرسول مگر دوی بلند پیغمبر الزام فمن فرد کے پشاند بلند باز ساز باز را کمل میر دوی راشن کرال کران لی ندا سنا دا پیغمبر او دو ملگری پا آواز کے فرق دے دارنگ دا امیر او دو ملگری پا آواز کے فرق دے دا استاد او دو ملگری پا آواز کے فرق دے دا فلار او دا امدوری پا آواز کے فرق دے بوشے دو چه فلار یا استاد یا امور اس پیغمبر الزام نشتے یا امیر دا ته وای چې راشه نو بیا به راځي دا د باندې چرک ملګری ته لاړ کر الله نه لري ور ګناګارې کما لا تجدد الرسول مگر دوی په لاره په امر ده په مفر کې په شان د په لاره په باز تاسو باز لرا قد علم الله الذين پتا کر په دې الله پاک ته تسللون من کو لوا دا چې دای خویږي ستاسو نه زائد فنا تعال لیو لوز یو اوز لوز فنا لکا اعوذ باللہ فنا غر پا اللہ ترا او دا غا عام دے دار شی نشی او لوز چکم دا خاص دے که مصیبت یو کدی نو تو اعوذ باللہ او لوز دا خاص دے فضیاتر اللذین تخویب دنیاوی تخویب اخروی او دنیاوی هغه چاله چې هغه د پیغمبر په خبر مراد یا د امیر د خبر خلاف کوي یا دوستان فلیحذر الذین نو خامخا دیږي کسان چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر صاحب د حکم د امیر د استاد نو دیږي ایوسی انت دیوم فتاتون چې وبد دې ته مصیبت په دنیا کې یا ور دې ته عذاب اخر عذاب په عذاب درناک په اخرت کې او داور توحید داور توی دی راڑا چی دا ارت گور دی دا پار دی دا اصلاح دا معاشرم دی دا پار و گوری اصل شیدار گوری دا پار دی اخکاما دا غلط جماعت سر اولا که در نیو دا کرن وغیر دا طول دی لدی گوری علا علی انا لیلہ ما فی سماتو الار خبر دا ریقن خواد دا اللہ دی دا اللہ مملوک دی آج اسمانو پر مکی دی دا اللہ ملکیت دی طول مملوک دی عجر دی قد یعلم قد یعلم فتاکتر پوده اللہ پا غالت بانی چیتات پا غیمان دی اپار دیتی جو اپس بشی اللہ تا نو پو با کتاب پا بانی تا تو کم عمل کرده اللہ پرسد بانی پوده آتے نو مقصد دی صورت نور ہو ہم بیان دی دفع دفاشا دی بیہای دی روک تا دی بیہای دی روک تا ہم پار سلور قوانین بیان وال سلور اصول او آداب یو اصل داو یو خان اچھا مجرم بار میں نرمی نہ کوئی دویم قانون دا او دویم اصل چې غلط جماعت سره نه وتا کیږي دریم قانون دا او چې چا نه کان په نام کړی دا غیل کوړی ورکه اتیا کوړی ادا غی شهادت به نه قبلېږي ابانن ابانن دای ګوې د خبر او بیان نه او سلورم قانون که غلط جماعت کې مخ کې نه وي نو ته تو جدا شې اته بابا سره ځکه ستاد وځي نه غی استاد وجه نه پاغي باندې فردرا دي جدا شي چې خلک ته خار شي چرت په کول شي اکر چې صدور قوانين ذکر کی نبي واقع د اي فکر راوي هغه طوفاني درو ته پر عائشه رضی الله عنها المؤمنين باندې الزام لګي دو درو اشاره دي ته کدا قوانين دي په ملک نافذ نه کړو مشور لولي خلک ته دین ستنه ني ابو نامي صحابه په بدنامي کی امامان په بدنامي کی حق پر علما په بدنامي کی چې چې دا خلک بدنام شو نو بیا یې بخوریږي بیا د قران سنت د خلکو اعتماد ختم شي بیا کله چې دغه ذکر کی نو آیت نمبر 27 نه وروسته و آداب لوبیا د پردي کور ته به بی اجازه نه تپوس به کې چې اجازه نه شو ورشه دویم آداب سړی چې پلار دی پردو خپل ته به نه ګوري چې خدمت مخ الله شي کته به ګوري او خدای چې سړی له مخ الله شي دا به کته ګوري دویم آداب دا دریم آداب خدای چې کور ضرورت فارو دی وزان نمبر لوی لوی سادرون تاوی شدی کپڑی سکونی نی او سلورم ادم خدای چې فلار دي ته خدو په چار بل خپې وزمه کړه نه اخلاته چې د کارو شرم تو کوري یا دی اتر رګل سو کې اتر دی اتر وی چاته ور اتر بم نه لګي او فیندم فیندم ادب چې جنې یا د ظلمې شو مناسب رشتہ تر نه معلومه شو فور په نکاح باندې وکړه فور په نکاح ورکړه چې ما به صفاشي چې شیا وسوسی شیطان نه بچی د کان جنې کوي او شپږم ادب او وی دا غلام دا عقد د دقیقې تاسو ازو او تر عقد وکا پوځ عقد د کتابت عقد او تر وکا آزاد کا او مو ادم جنکه خپل قدرت او مو مجبور کوي هغه د تمل کې چې سړی او تر ګډوډي کله چې دا ذکر شي بیا ترجمه د قران او کو چوت دي زمرا یاد کی نو پد دي نه بیا درې مثال نه یو مثال دا چل فرا چې عقیده سمه قران تکې نه اسا او سور د نور احکام اور او یې مال چاو پرې کور ته نه دیو سو دا رنګ په مجرم نرمینه کوي اندر پر اړه کې اور نه رااله اکه رڼا هغه سر د پرې مخ کار شو خول شو او دوی مثال دا چاو چې اعمال کوي موږ روزه زکات نه او الله ته ونه کې کینی مو لیکن بایکاټ نه کو هر چا سره جوړو ادارنګي د سرت نور احکام نه من نو دغه اعمال برباد شو لکه هغه سړی چې وته لری وبخ کاری کنده ته د خپل اعمال خکاری لیکن هغه وبدی حقیقت کې نظر دو کوي د کرنګي چې ورته دغه وبو خاله وبدی اره مرشي د کرنګ دا سړی چې کله مرشي او قیامت کې الله ته مخامخ شي دغه اعمال به څوبني او درې مثال لا اچو چې نه عقیده ټیکو د قران تک نه اس داغه مثال دا لکه په ډوګو بو کې سړی ډوبي او وریا دی وی لکه د خپل داس نه خرده دي سړی د خپل ځان نه خاري د خپل امان نه خرده دي خګه کې پات کوي چې دا ذکر کې نو بیا یو صدور دلال عقلی ذکر کې د فار زجر او فار ترغیب د قران نو بیا منافقان حالت د ورغون پنځه د شروع کې نو آد نمبر فج فج کې بیا بشارت ور کې من کو تا نو بیا د آد نمبر اټاو نرستو بیا روش نه په هغه تیر وختمو چې سوره کوم وخت بیا چې په ایمان روش نه یو ورته دا د دې څه مطلب چا چا ته راځه چې شوا مخالفه اورګو مته یا مسابن